wa sharra ak ngon wa asbabihima ak li sa li len di sababal li tax ñom ñaar am hatta mbete ka annaka dang am nga melni yow kat tu'ayinu zalika da ngay jakarlu mo gi yaana ci ngeebir wa da ngay melni yow dang koy gis ni da ngay melni ko na kuy gis yu bax ak bon nit ñi sax dañuy defé yow da nga am lu extraordinaire fekk am du dara am li la dafa leer nañ alquran ak sunu mo la leral lan bir mu le nit ñi bu ko defé ñu defé yow da ngay am cash ko da ngay gis lu xewagul wala yoy fekk do def gisoo dara wa ayo no xamé won ni nangam dana xew wéñu mo koy xamé lulul li mo li bu amé li mo ci dem nan la xamé ni buma léké bu sour damay nelaw non do keul kuluñ lool mo ko xamé lulul ni gis né xéer bi ñu ni keul yépp dañ nañ kuluñ wayo nan la xamé ni ki bu dooré wacc bu sora day dé lolou mako xamé c'est pas parce que dama xamné dama gis lu essentiel dédé voilà ku fi jaar yoon wu bax dañuy xamné ci yoon wu bax ci lu bax ngay mujj ku fi jaar yoon wu bon dañuy lolou jarul yému sax lolou mom jarul yému wa ba'da dhalika ginnal lul yub fa idha ta'ammalta lim shaqtan nga akhbar al umam khabar khayr wa ayam allah ak bis yalla yi fi ahli ta'atihi ci ñoon topom nga maam ñi koy top wa ahli ma'siyatihi ak ñoon mo yok nga maam ñi mo yalla tabaqa dana top dana dana deppo dhalika lolu ma alimtahu ci li nga xam ni alquran ci alquran wa sunnat ak sunnah wa ra'aytu wa dang ko gis bu tafasil ci teqantal ma akhbar allah ci li nga xamantene mom la yalla xabar bi ci mom wa waada ba pare digge ko ba pare wa waada digge ko bi ci mom wa alam ta da nga xam mil ayati ci ay kiman yalla fil afaq ci gox ma lo xamantene yadul ko dara tok dana tafsal ala anna ci ne li wir bu wor moy alquran alquran bi haqu deug la de wa anna rasulatuna yantub yalla bi sallallahu alaihi wasallam haqu deug la de wa anna allah tilwur moy bur yalla yi ñun ci zuté dana xewal dana wëyel wax dafo ay digëm la mahala ta loolu mënta ñak fa tarikh manam histoire li nga xamne mom mo mësa xew tafsilun ak teqantal al juz'iyati manam element yi rek la ma arrafna ci li nga xamne lañu xam ci li nga ma arrafna ci nga xamne xamal nañu ko allah bur yalla wa rasuluhu ak yenen tam sallam bi ci mom min tafsilin ci teqantal mu tafsil asa ci teqantal sabab al kulliyati yi nga xamne ñom ñoy yu general yi bu ensemble bi bil khair ñeel yi wa sharr ak bon manam yalla ak yenen sallam ci alquran ñom dañ ñoo jox ay ensemble dañ ñu ne nangam bu xewé nangamay xew yow histoire yi ngay gis yépp day démontrer manam ay élément lañ ci ensemble bobu ay element kessa lañ ci ensemble faslun li aw teqantal la man abunt la bu teqantal ay masala moy awhamun ay def la yu am fi du'a ci ñaan manam moy ay fok yu bari ay imagination yu nit ki di def ci ñaan fek limuy xalat non dara baxu ci muna ma ngi ñew muna al amru sani ñaarelu mbir bi ma lay wax moy xam nga wax na la ñaari mbir mo wara tax mbir yi mat bu ñëk bi moy lele bi moy ñaaral bi moy an yahzara ci mu moy te diko mughalatata nafsihi ci war ci nax rut manam tarxis lo bop bakana bop ala hadhil asbab ci kaw sabab yi wa hadha te li kat min aham al umuri bok na ci mbir yi upp solo fa innal abda naka jambi ya'rifu dana xam an al mafiyata naka moy yalla wal ghaflata akuk sagante akuk jeegadi min al asbab bokku na ci sabab al mudrati way lorelo ñor ko fi dunyaaw ci aduna mo akhirat ak al akhirah wala mudata lol mën ta ñak walakin wa nak tughalituhu dana ko sagal lo dana ko tarxis lo nafsu bopom bi ittikali ci di wëru ala afillahi ci jegg ci ñewante ak yalla wo magfirati ak jeggal taratan lek lek wa bi taswifi ak ci diko manam di tass yakaram bi tawbat ci tu taratal leg leg nan ko jaru tu yu dem jaru tu jaru ngay tu yow to yak ko leg leg mu nan ko wa wabil istighfar ak ci di jeglu yalla bil lisan ci laminam taratal leg leg wa yaf'al wa bi fi'al al mandubat ak di jëf yi ñu soppi taratal leg leg wabil ilmi ak ci xam xam sax taratal leg leg wabil ihtijaj ak di layo bil qadari ci dogalu yalla taratal leg leg wabil ihtijaj ak di layo bil asbah ci won nazair manam al asbah moy ay mbir yu nuro taratal leg leg wal iqtida ak di roy bil akabiri ci ponkal nitu yalla taratal leg leg taratal okhra leg leg subhanallah allahu akbar manam ñu bare bare dinañ xamne boy moy boy tok yalla day tax sa aduna jax alakhirah jax ngay moy yalla sa aduna jagali alakhirah jagali mais leg leg dañ nan ak yalla baxna yalla yaat na yeurmande waaw leg leg bakkanam mo koy wax lol di nax ko ci ñun ndeysaan yalla baxna wala leg leg nan ko yow dal li nga def ci lu bon yep jaratu ngay tuub wala leg leg muy tuub rek ci lamine bi astaghfirullah ci lamine di wax nan bu waxe astaghfirullah yu bare rek baxna wala leg leg ñu nan ko nangam de ku ko def da nga am nangam ci aljana wala nangam ku ko def comme ñu ni def ci koor bi ku julli nangam yi rakka am nga nangam yi ci aljana wala yoy ay kuy ci kar nangam yalla da na la defal nangam mom mu aju ci yoy leg leg tam mu defene xam xam bi mu yore tax na day mucc ci mom man mom fuñu tol da na mucc da xam xam bi ma yore tawarkal wala leg leg muy ne ndeysan lu yalla def rek baxna yalla dogal mbiri leg manam ci lool la leug-leug tamit manam dal leug-leug tamit le fait que muy gis nit ñu bax ni di def yenn affaire mu leneen li baxul te ñom ay nit ñu mag lañ hein wala ñom ñok ay wala ay nit ñu mag sax wala bir akabir mëna tek sax ay mag ñuko mag payek yoy payek mère di dem ci bon mom mu japp ne dana mucc parce que paye tamit ñom ñi ngi koy def wala ñi koy def dañu bari li mom ñepp lool lañuy def leug-leug tamit mu def ne dana mucc à cause de lool wa muna wa kaseerun barina minan nas ti ñinni ko xamne ño xamne day yazunnu dañu ñott annahu nek li wër bu wër moy law faala bu defé ma faala la mu jëf suma qala taq mu wax astaghfirullah zala dana faru asaru zunubi jeexitalu bakkar yoy waraha ba far mu feex nak haza hein wala bok waraha mu wër waaw waraha day mu dandu haza le bi hada ci le wa muna waqala li waxna ma rajulun ben way minal muntasibina ci ñi way askano ila al fiqh ci fiqh neena ana nak man kat neena amna kenn ci gaay yi nga xamne dañu askano fiqh neenañ ko dañ ko ana man neena amna ku ko ci wax ne ko ana man kat af'alu damay def ma af'alu limay def lepp dama koy def summa aqulu ginaaw ko nak ma daali wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi atamarratan témer yon waqad ghufira zalika ajma'u bu ko defé nak yalla djéggal na ma lepp li mo mossa def kama sah kem ni nga xamné nonu la saxé ndax lool xam nga non la saxé an nabi sallallahu alayhi wasallam djël djugé ci yunus sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa wax né man qala kep ko xamné fi yawmin ci bis subhanallahi bihamdihi mi atamarra témer yon xottat def nako faral an woliko khatayahu ay djumtum ay bakaram walaw kanat donte dafa toll dafa nek misla zabadil bahri kem douce geej bu melone ni douce geej yi tollu dañ ko bal sax yalla dañ ko bal bu ko waxe 100 fois muy sahihul bukhari a hadith 6405 ak sahih muslim hadith 2691 mais le souci manam mom lool rek lay wax manam japp na ni bis bu waxe lool bakaram yi yef yop grawul tout voilà mom nay na la wa wa qala li waxna ma akharun kenen min ahli makkah ci wa makkah nena nak mu gis nga ñun wa makka iza faala bu defé ahaduna kenn ci ñun ma faala limi def ci lu bon su martasala ginnaw gi mu daalé sangu farata wa tawafati buta tawaf mu wër bil bayti ci kaaba ga usbu'an ab semaine dong juroom ñaari fan waqad muhyanu zalika bo wa effacer nañ ko bakkar yépp wa astaghfirullah usbu'an maam juroom ñaari yoon kaaba la wala wa qala li neena waxna ma tawit akharun keneen qad sahha deug deug werna an nabi joge ci yantu sallallahu alaihi wasallam qala naka aznaba abdun jamkat bakarna zamban ab bakar fa qala mun ay rabbi ay yow sama borom inni naka man asabtu man dajna lalna zamban bakar sa fi li jegal fa ghafara la yalla jegal ko sunu makasa ginaagu mu sax ma sha allah lu sob yalla ci waxtu suma azna ba gannaaw go mu bakara zamban banen bakar akhra gan fa qala mun rabbi aw sa borom inni asabtu zamban man kad degna bakar de fa fi li yalla jegal fa ghafar lahu mu jegal ko sunu makata ginnaw gi musaha ma sha Allah lu sobul yalla subhanahu wa ta'ala thumma aznaba zamban ginnaw gi mu bakkar fa qala mun ay rabbi ay sama borom asatu zamban man defatina bakkar fa xugli jegal ma fa qala Allah bur yalla azza wa jalla magna tedna dani alima xamna abdi sama jambi an lahu ninyal nako rabban borom yaghfiru buy jegal azzambu bakkar wa ya'khudhu bihi ba bar mu japp ci lol qad ghafartu li abdi man di jegal na sama jam bobu fal yasna ma sha ana def luko ne qala muné deug te ba te hadith bobu lol hadith la wa imam bukhari indi nako hadith 7507 ak imam muslim hadith 2758 muné wa jojo nak ben ko qala muné wa ana naka man kat la ashakku awuma benn sikki sak ko mo an li ne ñal na ma kat rabban sa ab borom bo xamne yaghfiru day jéggalé azzamba bakka wa ya'khudhu bi hmm mu japp nak ci lolu wa hadha darbu bobu xet nak gogu dwaru minan nas ci nit ñi qat ta'allaqa kon nak leg manam da nay faral di sukkandiko di aju bi nususin ci ay yah min ar-rajaa'i yo xamna yo xal al-qur'an ak sunna min ar-rajaa'i yo xamne day tax ñu am yaaka wattakala 'alayha mu wiru nak ci loola ta'allaqa mu wiit mu acc biha ci loola bi kilta yadayhi wa ta'allaqa mu aju biha ci loola bi kilta wajhi yadayhi ci ñaari loxom tey loola rek wa idha utiba way fo xamantene nak jajj nañ ko wax nañ ko critiquer nañ ko ala khataaya ci bakkar yi mi def wal in himaki fiha ak nuru gim ci nuru sarada laka bu ko defé mu rotal la rek ma yahfuzuhu lim mokal han min sa'ati rahmatillahi ti yaatu yermade ak yalla wa maghfirati ak njegalam wa nususur rajai ak text alquran ak sunna yi nga xamne ñoy tax nit ñi di yaatan walil juhal ñelna ñi way riir ñi nga xamantene xamuñu dara min hadha ad-darb ci gogul wal min an-nas ci nit ñi fi hadal wabi ci buntu bi gharaibun ay yutum ranke wa ayaibun ak yu kebané ka qawlihi ba'dihim keb waxu kenn ci lenn ci ñom wana wa kassir mastata'tu min al-khataaya idha kana al-qudumu ala karim wa kassir barilal mastata'tu lepp lo xamne man nga ko min al-khataaya ci bakkar lepp lo meuna def ci taganga rek def ko ndax ila iza kana bu fekenteene kat xam nga ni li am moy al qudum fa ñu jëm ala karimin ku tedda fa ne manam yalla ku tedd la bo xame lolu rek defal lu la neex wa qawl al akhir keren tamit danan at tanazzuh min az zunubi jahlun bi sa'at afillah attanazuhu di moyti ndiku min azunubi ay bakkar jehlun koku rere la bisiati hafillah ci yaatu yermande yalla ak jegalum ku rere jegalu yalla ak yaat ak yermande nimu yaato kesse moy moyti ndiku di bakkar manam ñu takko wa tan kenen dana ko wax wa qala al akhar kenen dal tarku azunubi bayyi bakkar mom juratun koku ak ñek koku ak bakkar la buruy ak ñett teggil la sax ha baye bakkar waaw ala maghfiratillah ci ngeegelu yalla wastighfaru laha ak tutal ko waaw bo le damay duma def bakkar sax c'est parce que dama fogg ni yalla ki dama tutal ni yalla ni meuna jéggelé sama bakkar bi wañi wul yalla dara xam nga la koy deg ñoy yépp moy wala ni ñoo xamuñu dara ñoñu vraiment wa qala waxna abu muhammad ibn hazm rahimahullah mun ra'aytu gisna ba'd ha'ula'i len ci gaay yu xamul dara yoy nga xamantene ñoom teki wuñ dara yaqulu munan fi du'a'i ci ñaanal allahumma yubur yalla in yawmi ci turi rafay ak mere yeki inni a'udhu bika man da mang lay muslu ci yow min al-asmat ci nga musul ma ci bakkar yalla da mang muslu ci yow ci nga musul ma ci bakkar waaw xam nga lool mo ñoo xam bi dara te wi nak rek kafé nek gis nga ñi ñoo bari legi ci dëkkum nga xamantene dañ nga xam ñu dara da nga xam na lu bari di def lu leen neex te ay sëkk gaay dañ xamul yalla motax yalla dafa mëna jéggel yalla dafa mëna bay bay mom japp na de ngeen ngeen ñëwé ko yop ci tom hein ko fi xamone sa papa da bax sax non nga koy def waaw tu jël hein ana nga am gayde bu ne la won ñëmé comme papa Moustapha yi wax am gayde sax yow gayde bu ne la won ñe bu ne la won grawul man dama bax grawul kay ñëmé ma biñ ko ñëmé biñ ko toj toj ma hein ومن هؤلاء بوكنا تي غاي المغرورين نيغا خامتاني دانيو وور امنا تي نيوني ني وور مون كو خامتاني ньо خامتاني كات يتعلق داي وير داي اديو دي مساله ديال جابري دي مساله جابري مي قال يالا موي فورس فورس جابري وانا عبد تي نكات جامي كات لا في الله امول بن جوم البت امول بن جف ولا اختيار امول دار لو متان وانما هو نك مون كات مجبور دنج كو فورس دون دنج كو دنج wala fi al maasi ci jeufi moy yalla yi ñoo tamit am nañ ñoo xamanteni dañ na mën mënuma ci dara han ni mo mel yalla mako bindé bayima ni yalla mo bindé ni han ñoo ñepp am nañ ñu wor wa min haulay am na ci ñoo ñu nga xamanteni ba tay dañoo sanku man ko xamne yaxtaru dana woru bi mas'alatul irja'i ci a mas'alatul irja'i manam al irja' ñooñu ay groupe la ci gnu tu moy ñaan wa anna al imanata ñoom ka dañu japp ne ngëm yalla dal bu mu jarradu tasdiq moy rek nga deggal yalla wal a'malu jëfi mom laysat min al iman bokku ci ngëm yalla wa imanu afsaq al nas ngëm yalla ki gëna katcho ci nit ñi ka iman jibril wa mika'il mo jibril ak mika'il ñoo ngëm yalla wa ñooñu mom wa ñooñu nga waxal ñu non la e gënoma gëm ñu fi ñepp gëm yalla buñu kenn dam fi ñepp gëm yalla wa ñoom parce que dañu japp ni gëm yalla yépp tolo yow gëm nga gëm na et puis c'est bon voilà kon nak bu mo sonal fi hein ñun ñepp gëm yalla wa min haulaay amna ci ñooñu nga xamantene ba tay xamuñu dara te dañoo sank man ñoo xamantene yaxtaru ko xamne yaxtaru dana woru bi mahabbatul fuqaraay ci sopp bi mu sopp way ñak ñak wal mashayikh ak serigne wa salihina han ak ñi ñu serigne wal bukal fuqaraa moy sufi yu magi wa kasratu taraddudi ak limi bari limi jaab baagante ila quburihim ci seen bamele wa tadarru'a ilayhim ak di torox lu jëm ci ñoom wa istighfaru bihim ak di ñaan yalla ramu len ci ñoom wa tawassulu ila allah ak di jokkolo ci yalla bihim ci ñoom wa su'alihi ak ñaan gi mi ñaan bi haqqihim han alayhi ci seen haqq gi ñam ci yalla wa hurmat ma orma bu ñu len do fa yalla amna ño xamne loolu len wor ñoom ñoom bëgg gi man bëgg na serigne diw rek doyna wax manam ñoom loolu motax seen bakkar duñ ko ba day def len neex parce que tout simplement man talibé serigne diw la man dama bëgg nit ñu bax ni han man ñepp ki ak tamit bari na lu muy ziaré ju bamé lu nit ñu bax ni ak parfois muy ñaan yalla dir di barko ci barké ñoon ak yoy tax na ko légui du ko neex lay def ak joxe addu yu mi ngi joxe addu rek wamin hum amna ci ñoom sax Allahu akbar ñi sanku ñoon man ño xamne yaxtaru dana woru bi abaahi ci ay bayam yu bax ay mamam wa aslaf yi ak ñuko jitu ci ñu bax wa annalum te kan ñeena len indallahi fa yalla makanatan han daraja do go xamne wa daraja manam place bu mak lañ am fa yalla wa salahan ak xelate fa la yadaunahu han duñ ko bayyi hatta yu khallisu han ñom duñ ko bayyi manam mamam yu bax ya nga xamne dañu nekk ay nitu yalla ba bari am place ci kaw ci yalla ñoñu mom duñ ko bayyi hatta yu khallisu mbete ñu musul ko kama yashahadu kem ni nga xamne non lañuy koy gisee fi hadratul muluki ci place ngu buri fa innal muluka naka buri tahabul tahabu day joxe day jox li khawafihim han ñeel ñi nga xamne ñoo ñoko ñoy dagam ya zunuba abnaihim seen bakari dom ya wa aqaribihim ak han ak seeni way jege ñaanal wa iza waqa bu roté nak ahadum kenn minum ci ñom fi amrin ci mbir mo xamne mufza'in bu tidlu la khallasahu danako musal abuhu bayam wajaduhu ak mamam bi jaahi ci barke wo man zinati ak place bam nek fa yalla xam nga ko bur xam nga buri bur manam pour ñom xam nga buri tay bu ki dewe manam sen donoy manam ni sen dom bi ak sen mbokk yi len jégué ni dañuy manam dañuy yegne ki man sama mam bur wa sama pa wo bur la parce que dañuy am luñu ben fierté voilà dañuy am ben ba faré dëd dañuy profito ci nguur gi tay doomu bur dogu gis par exemple mu nan tay awmul ma agne et cetera ñom pour ñom tamit ñom comme ay nit yalla lañ cette place fa yalla tamit eh ñomit dafa am luñuy don mam gaay dañ koy don rek comme niñuy donné nguur wa comme li ngay dégg rek xawma la ca mam xawma su ko jël lool mom wa ba para ne ba yowmal qiyamah manam ba yowmal qiyamah li ci mam su ko jël lool mom lool ci woru la bok wa minhum amna ci ñom batay ñoñu sanku ñoñu man ño xamne yaqtaru da ko xamne dana woru bi aba bi anna allah nako bur yalla azza wa jalla ma gëna te dana ghaniyun wa ma la'an azabihi ci mbugal muko wa anna azabati kan mu mbugalam la yazi mbugal ko mom la yazidu du yok fi mulkihi ci nguru yalla sey an dara wa rahmatuhu te yermane yalla kat la tanqusu du wañeku min mulkihi ci ngurum sey an dara fa yaqulu mun ana man naka man muttar dama lor ila rahmatihi jom ci yermane yalla man mom fokk dama aajo wo yermane yalla wo ho waati mom yalla akhnal akhniyay mom mo geuna wom ci way womali wa wala muna wala amna te kat bu fekkante na faqiran han ko xamne amul miskinan ku ñak la muttaran dafa aajo woro ila shurbati ma'in ci guxu ndox bo xamne inda man ma nga nek fa ko xamne fi daari ci kërëm shatun a denga yadiri manam am bala wala ki chatu do buy daw lama manahu minhu du ko ko tere way lama manahu minha du ko ko tere way fallahu ta yalla kat bur yalla kat akramu mo gëna teddu aw sawtu mo gëna yaatu yermun wal fal maghfiratu yer ndegeelam kat la tanku su du ko wañu mom sey an dara wal uqubatu mbugalum mbugal gi tawe la tazidu fi mulki sey an du yok ci ngorum ga dara amna ñoo xamne ñoom fofu lañu woro ñoom dañoo japp ne yalla mu dot façon comme djéggel buma djéggelé man luma mën ci def ci bakkar tam yalla buma djéggelé duko wañi dara hein té buma duma man rek té man mako soxla rek ah té fi tay yow bo fi gëssone ben pauvre bo xamantene dafa ñew ko xamantene château d'eau la yor fi pauvre bu amul dara ñew soxla guxu ndox kesse way waji duko ko téré way té nak yalla mo dakk mo gëna mëna yërmaati ñew way té yalla gëna tédd ga ay way ay way kon yalla dañuy bal way hein ñom seen idée yoy la gaay bari nañ dañuy wor ñu wor bari nañ ak kenn ku ci nek fa la sheytaan jaar mu ne amna sabre lu koorel wo minhum amna ci ñooñu ño xamantene ñooñu wor man ko xamne yaq sarru dana wor bi fahmin ci deg fasidun gu yaq bo xamne fahimo deg nako wo mom wa adrabu ak kenam ya min nususil qur'ani ci yahya alquran wa sunnati sunna fatakalu bu ko defé ñu wéro ala ci lolu katikal baabe kem ni nga xamne non la wéro lenn ci ñom ala qawlihi ci waxam bi mom bur yalla taala kawenam bimna wala sawfa yatika rabbuka fatarda wala sawfa khalsafa la yatika dokhla rabbuka sabaram fatarda mo nga bek sawfa doha ay 5 xalu ñu nan wo wote kan mom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kat xam nga yalla daniko yalla dana la jox yalla niko dana la jox ba nga kontan mune wo wote mom te mom yeralti bi kat sallallahu alayhi wasallam la yarda du kontan an yakuna ci mu nek fi nar ci safara ahadun kenn min ummatihi ci xetam manam bu fekkante na amna kenn ci xetam wi amna kenn ci xetam wi ko xamantene dafa nek wir sawara rek mom yeralti bi du kontan kon nak xam ngeen lan la kon nak man mom luma neex waye parce que do façon yentou bi du contane ludul ñepp kenn ñi nekk ci xétam bi yépp dem aljana té yalla néna ko dana la jox bamu doy waye day gaay na xel xel dal way wa mu na wa hadha waye gis nga li min aqbahil jahl bok na ci reer yi gëna bon ci reer yi wa ak abyan al kadhib alayhi ak li gëna feñ wa abyan ak li gëna feñ al kadhib ci fen alayhi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam di fena yenen tib sallallahu alayhi bi ci gëna bon fa innahu nako mom yarda day gërum kat bima yarda bihi rabbuhu ci li boromum gërum de azza wa jalla ma gëna teddu yenen tib est ce du content ci lu yalla content ngeen dama ci content wala bur yalla ka taala ka nam yurdihi danako beug danako gërum lo ta'zibu adh-dhalamati mbugal bi mi mbugal ay way toni wal fasakata ka ciori wal khawnat ak way wori wal musirin ak way nuri ala al kaba'ir ti bakari mabbi fa hasha opuntina mu rasulullah yantibi sallallahu alayhi wasallam an la yarda ci muy bané gërëm bi ma ci lo xam tane yarda bi gërëm nako rabbo borom tabaarak wa ta'ala wataki wa katika li ba'dihim ak kemuk wëru gi ñen ñi wëru ala qawli ta'ala ci xam sun borom subhanahu wa ta'ala na inna allaha nako bur yalla yaghfir lu ne jëgël aduna ma bakari jami'an mbolen sel yalla ne dana jëgël bakkar yépp rek moy ay setan prophète zuma mun wa hadha aidan li tam min aqbah al jawl bok na ci reer yi gëna bon fa inna shirka naka bok ala kat dakhilun aji dug na fi hadha al aya ci bi la aya fa innahu naka mom naka mom bokale ra'su dhunubi moy bop bakkar yo asas hatu mom moy fondement ba moy tous la wala khilafa te sik nekul ci anna hadhihi al-ayati naka bi ayata fi haqqi ta'ibina ci way tuubi motax ñuy wax de innahu naka mum bur yalla yaghfiru bay jegal zamba kulli ta'ibin bakar kep ko xamne aju tuub la min ayi zambin ci bepp bakar kana lu meuna do wala kana ci ayatu bu fekkonte la ayi bi fi haqqi ghayri ta'ibina dafa nekkon ci ji jom ci ñi nga xamne ñom tuubuñu la batala kon de dana yaqku nususul wa'idi han nususul wa'idi yahi tekkuyi kullaha mbolam sel wa ahadith ak hadith amna ikhraj qawmin bi waxna amna aw nit minal mo wax ci dina ci ñey wetal yalla ne minan nari dinañ genn minan nari ci sawara bi shafaati ci gramu wa hadha tulul inma utiya dik mi ngi dikke sahibu borom min qillati ilmihi ci neew xam xam mo fam yi ak deg degam fa naw nak mom bu ya subhanahu gatch nga la mom ha huna fofu amuma dafa generaliser dafa matale wa atlaqa te mu joyal fa ulama ci lañu xame annahu nak mom kat arada taibina dafa nam waytu kat la nam wa fi surati nisa ci surati nisa khassafa mu dadi jaglel wax ji wa qayyada ba fara mu tanku ko fa qalu muné inna allaha nakbur ya allah yaghfir bu jegal an yusraka bi ci ñu bokal ko yaghfir tu na jegal ma du na zalika leneen lu bokal ma sha ñu ko fa akhbar khabarana subhanahu wa ta'ala mo wonno nak mom la yaghfir du jegal a shirku bokal wa akhbar mu khabarata annahu nak mom yaghfir du na jegal ma du na hu lu bok tak ma lu gëna soufé bokalé walaw kana donte lolu nga xamni mo gëna soufé molokana bu fekkonte na nek na haza li ma yalla doy jegal bakkar yeb fi haqqi ta'ibi ci aji ne dana jegal shirk bokal fi haqqi ta'ibi ci aji tuubi lam yu farq kon don lu won tekantal bayna wala bok inna la yaqulu dhunuba jami'an bo wa ak inna la yaqulu an yusaka bihi wa yaqulu ma dun zalika min shar bu fekkonte ni dul tuub motax ni wax comme lu muy farak du won te xantal bayna shirki ci digeenti tu mu xeyri ak leneen wa ah isa la ñoo ngi na la rek on ko bu ñu ñu tu mu tax nga xum lu jëm muy